Dorald Megens met het NOS-journaal. RTL stopt voorlopig met het uitzenden van het talentenprogramma The Voice of Holland vanwege aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een verklaring van de televisiezender. De beslissing is een reactie op een brief van de redactie van BNN-VARA-programma Boos van Tim Hofman, waarin de aantijgingen staan. Wat er aan de hand is bij de talentenjacht is niet duidelijk. De Amerikaanse regering heeft gesproken met een aantal energieleveranciers over mogelijkheden om Europa van gas te voorzien als de leveringen door Rusland in het gedrang komen. Anonieme bronnen zeggen dat tegen persbureau Reuters. Met welke bedrijven is gepraat is niet bekend. De VS is bang dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen en dat dan de gastoevoer aan de Europese Unie in gevaar komt. De EU is voor een derde van zijn gas afhankelijk van Rusland. In Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. Op zijn laatste dag als demissionair minister kondigde Stef Blok vorige week aan dat er vanwege afspraken met Duitsland toch meer gas wordt gewonnen dan beloofd. Dat kwam bovenop de eerdere aankondiging dat extra gas nodig is omdat de bouw van een stikstoffabriek is vertraagd. Staatssecretaris Veilbrief voor Mijnbouw stelde gisteren nog eens 250 miljoen euro beschikbaar om slachtoffers te compenseren, maar dat is voor veel inwoners onvoldoende om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Door een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan zijn er hevige golven ontstaan bij Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor een tsunami. Het gaat om een vulkaan waarvan de mond deels onder het zeeoppervlak ligt. Op satellietbeelden is te zien dat er een aswolk is ontstaan van 5 kilometer breed die 20 kilometer de lucht ingaat. Het weer, vooral in het zuiden en zuidwesten, kan de zon doorbreken. Verder overheerst bewolking, komt hardnekkige nevel of mist voor. In mistgebieden is het maximaal 3 graden. In opklaringen kan het 9 graden worden. In het hele land kan het dus mistig zijn. Het wordt morgen zo'n beetje hetzelfde weer. Wel kans op wat regen, maar verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Boodschappen worden duurder. De energierekening gaat omhoog. Maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. De boodschapper vermoorden, maar als het fout gaat, zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat, taal staat. Zouden wij nog vertellen hoe het met de taal staat, taal staat. Fijn blijft, taal staat. Frank van Pamelen. Goedemorgen. Het was wel weer even slikken gisteren. Nederland gaat heel voorzichtig weer open. Scholen, winkels, sportverenigingen. Maar cultuur komt er vooralsnog bekaaid vanaf. En dat is jammer. Ik heb even opgezocht waar het woord eigenlijk vandaan komt, cultuur. Het komt uit het Latijn, cultura, het land bewerken. Akkers omploegen, dat is van oorsprong cultuur. Het bebouwen van de grond. En in bredere zin ook het ontginnen van de geest. De vorming van het denken, ideeën laten wortelen, kennis laten groeien, beschavingen laten bloeien. Cultuur is het bebouwen van geestelijke grond. En taal is daarbij het gereedschap. Taal gaat nooit in lockdown. Taal blijft altijd open, tastbaar dichtbij en toch volkomen veilig. En dus brengen wij vandaag niet één cultureel kulturuur, maar liefst twee culturele kulturen. Welkom in de Taalstaat. En ik laat je nooit meer los. Dansen, vasthouden, samen op de vlucht gaan. Ook dit liedje laat je niet meer los. Als je het eenmaal hebt gehoord, blijft het doorzingen in je hoofd en zet het je ledematen in beweging. Fasiel Kuiper was dat uit Friesland. Hij noemt zich Vaske en hij stuiterde door de Taalstaat met het nummer Dansen. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Robert Chamelaun over de W.F. Hermans schrijfwedstrijd. Auteur Otto de Kat over zijn boek Het Uur van de Olifant. Literatuuronderzoeker Masha Kea met een teruggevonden taalschat van Andreas Burnier. Mico Floor is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boon van de Dikke Vandalen onthult het woord van de week. Jaco de Kraker van Onze Taal zit achter het taalloket. Dirk van Toledo heeft voor ons een vergeetwoord. Hoogleraar Mark van Oostendorp presenteert het dialectdoeboek van het Meertens Instituut. En René Appel bespreekt de TNA van minister Robert Dijkgraaf. Vooropgesteld. Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal. Eind augustus vorig jaar trapten we in de Taalstaat het W.F. Hermansjaar af. Een jaar lang aandacht voor de schrijver die 100 jaar geleden werd geboren. Een van de activiteiten is een schrijfwedstrijd voor scholieren waarbij ze zich moeten laten inspireren door Willem Frederik Hermans himself. Nou, het is een samenwerkingsverband tussen de Schrijversacademie, het online tijdschrift Neerlandistiek, het Hermans Instituut, scholieren.com en Levende Talen Nederlands. En van die laatste organisatie zit de voorzitter hier nu bij mij, Robert Chamalon. Meneer Chamalon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent ook nog docent Nederlands, dus dat komt heel mooi uit. Ja, even vooraf, kennen jongeren het werk van Hermans nog wel? Ja, toch wel. Toch wel. Uit onderzoek ook van Jeroen Dera is gebleken dat Hermans nog veel gelezen wordt. Hij staat zelfs op de derde plaats. Net achter Tim Krabbe en Moelis op 1. Ja. Dus hij wordt nog zeker gelezen. Opvallend, hè? Want hij is toch al meer dan 25 jaar dood. Ja, klopt. Ja. Welke boeken van Hermans worden het vaakst gelezen door de jeugd? Ja, dat zijn dan toch wel De Donkere Kamer van Damocles. Het Behouden Huis. En ik vermoed eigenlijk bij het Behouden Huis dat vooral zo heel het een dun boekje is. Ja, precies. Ja. Ja, Nooit meer slapen. En dan heb je het wel ver gehad. Ja, maar dat zijn de populairste boeken. Dat zijn wel een beetje de populairste boeken. Ja, ja. Het Hermansjaar. Nu is er een verhalenwedstrijd die georganiseerd wordt. Ja. Daarbij hoort een lesbrief. Ja, klopt. En die lesbrief die kunnen scholen gebruiken om hun leerlingen een verhaal te laten schrijven, geïnspireerd op W.F. Hermans. En om vervolgens natuurlijk mee te doen met die wedstrijd. Wat zijn nou typisch eigenschappen uit het werk in die verhalen die tot uiting moeten komen? Ja, wij willen heel graag de creativiteit stimuleren. We merken toch dat zeker bij het schrijven op scholen heel vaak aandacht is voor de zakelijke tekstsoorten. Dus toch een beetje het betoog, de brief, dat soort teksten. Ja. En wij willen heel graag de creativiteit stimuleren. Van probeer het nou eens wat aantrekkelijker te maken. Probeer eens iets te doen met de stijl. En wat voor stijl is dat dan? Wat is nou typisch een Hermans-stijl? Dat mag van mij wel wat in het absurdistische zitten. Absurdistisch, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Heeft u misschien een voorbeeld van een verhaal van Hermans? Waar iets absurdistisch in zit? Ja, mijn favoriet is dan toch wel de kat Kilo. Ja. En het is al een oud verhaal, 1949. Maar ja, het is een prachtig verhaal. Een man en een vrouw wonen in huis, besluiten om een kat te nemen. Hermans was natuurlijk kattenliefhebber. Ja. En de vrouw komt met een kat thuis. En de kat was vrij groot en ze noemen hem Kilo. En dat was een toepasselijke naam, want hij wordt groter en groter en groter. 2-3 kilo. Ja, na verloop van tijd krijgt de kat een eigen kamer, want hij past dus niet meer in huis. Ja. En dan besluiten ze te verhuizen. Maar ze vertellen het niet aan de potentiële kopers. Dus het huis heeft in plaats van 4 kamers nog maar 3 kamers. Ze gaan weg en ze krijgen een kind. Maar dan gebeurt er het omgekeerde. Dat kind wordt steeds kleiner. Okay, en na verloop van tijd is het kind kwijt. En de man besluit om op zoek te gaan naar het kind. En hij loopt dan 's nachts over straat. En dan komt hij bij zijn oude huis aan. Yeah. En hij ziet dat het huis leeg is. En hij kijkt naar binnen. En hij ziet een paar ogen die hem aanstaren. En dat is de kat. En vervolgens loopt hij weg. En dan krijg je eigenlijk dat dramatische dat hij denkt, ik heb een kat in de steek gelaten, maar ze houdt nog steeds evenveel van. Oh, dan krijg je die totale omdraaiing. Ja. Maar dat is dat absurdistische. De immer groeiende kat. Ja, en het omgekeerde met het kind. Ja. Het is, om die leerlingen een beetje te helpen. Er is dus een lesbrief gemaakt. Ja. Hebben die oefeningen die erin staan, hebben die ook met Hermans te maken? In zoverre dat ze leerlingen stimuleren om hun creativiteit te laten gaan rond het plot, maar ook hoe personages in elkaar zitten. Ja. Dat vinden leerlingen toch moeilijk. Als ik zo zou zeggen, schrijf een verhaal. Ja, waar moet je beginnen? Ja, precies. Dat is dus die opdrachten die leiden heel erg geleidelijk toe naar hoe bouw je nou een verhaal op? En dat gaat dan aan de hand van citaten van Hermans? Ja, dat is uiteindelijk de wedstrijd. Dus die zitten nog niet direct verwerkt in de 3 deeloefeningen van de Schrijfacademie. Maar de uiteindelijke wedstrijd is schrijf een kort verhaal. Waarbij je, en er moet een citaat in zitten? Ja, het moet erin verwerkt zijn. Dus een parafrase mag, maar het moet erin verwerkt zitten. Citaten uit zijn boeken. Ja. Dus. En ze kunnen kiezen uit 10 citaten. Ja, kunt u er eentje voorlezen? Ja, ik zal er een pakken. Ik heb het boek ook meegenomen uit Talloos Veel Miljoenen. En dat is de beginzin. En die luidt als volgt. Als Clemens bij uitzondering eerder uit zijn bed kwam dan Sita, ging hij naar de keuken om thee te zetten. En terwijl hij wachtte tot het water kookte, dacht hij, ik ben toch eigenlijk een goed mens, dat ik haar niet vergiftig. Ik kan me voorstellen dat dat meteen al allerlei radertjes in werking zet. Ja, dat kan alle kanten op. Ja, dat kan. Ja. Dat is mooi. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dat is zelf precies de bedoeling. Gestimuleerd worden om zelf iets. Heeft u er nog één? Ja, ik heb er nog één. Soms droom ik van een zwart bewegen, ver, heel ver onder mij gelegen. En van een draad waaraan ik hang, ik val. Kom in mijn val jou tegen. De armen neerhangend, al roep ik, vang. Ja, weer een heel andere tekst. Heel ander soort tekst. Ja. Poëzie. Ja. Waar worden de verhalen uiteindelijk op gebaseerd? Of ze op Hermans lijken? Of dat is toch best ingewikkeld, denk ik. Dat is heel ingewikkeld. Nee, er wordt vooral gekeken... hoe is het plot, de personages uitgewerkt, de creativiteit, de samenhang in het verhaal? Is het een afgerond geheel? Ja. En wanneer begint de wedstrijd? De wedstrijd die begint vanaf vandaag. Dus dit is eigenlijk de officiële aftrap. De lesbrief is in de loop van vandaag ook te downloaden vanaf de website. Ja. En we gaan ook in de loop van het jaar, de wedstrijd loopt tot 1 juli... gaan we nog steeds wat updates plaatsen op de website. Oké, dus je moet vooral de website in de gaten houden. Begint meteen. En de uitslag is dan? De uitslag, dus tot 1 juli kunnen de inzendingen ingestuurd worden. Vervolgens gaat er een professionele jury aan de slag. Een professionele jury, zo horen we dat graag. Jury. Ja. En dan 1 september. Geboortedag. Geboortedag. Ja. En dan is de officiële uitreiking en bekendmaking van de winnaar. Oké. Nou, dan houden wij ons aanbevolen om daar hier veel aandacht aan te gaan besteden. Ja, heel zeker. Ja. Robert Chamberlain, voorzitter van Levende Talen Nederlands. Dank u wel. En meer informatie over het verloop van de W.F. Hermans schrijfwedstrijd is te vinden op lerarennederlands.nl/schrijfwedstrijd. De taal in de zaterdagkranten. Het is 15 januari 2022 en u kunt het thuis niet zien, maar ik heb vandaag speciaal mijn beste Molières aangetrokken. Want vandaag vieren ze in Frankrijk de 400ste geboortedag van de beroemde toneelschrijver Molière. Nou, dat taalnieuws heeft de Nederlandse voorpagina's niet gehaald, ben ik bang. Lennart van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je vanmorgen wel in de kranten gelezen? Nou, inderdaad vandaag niet, maar gisteren wel. De Volkskrant schreef over de opening van het Molièrejaar. Dat doen zij dus ook aan, net als wij bij het Hermansjaar, hebben ze daar het Molièrejaar. Al was het niet op de voorpagina, dus wat dat betreft heb je gelijk. Vandaag heeft het Volkskrant Magazine maar liefst 10 covers, om over voorpagina's maar even te blijven. Kunstenaars mochten zich uitleven op het thema Happy Lockdown. Daarbij ook teksten Stay Positive, Test Negative bijvoorbeeld. En een tekening die een veelgebruikte uitdrukking verbeeldt. Een donkere tunnel met aan het eind licht. Alles komt goed, staat erbij. In het FD, Financiële Dagblad, een mooi inkijkje wat voor rol de taal speelt in cultuurverschillen tussen Nederland en Marokko. Souad El Marcous ontvluchtte Marokko omdat ze wilde studeren en nu is ze directeur van een bouwbedrijf en werd in 2018 etnisch zakenvrouw van het jaar. Een jaar later ging haar bedrijf failliet, maar ze werd toch uitgenodigd door de koning van Marokko. Haar dochter zei toen, mam, als je in de Verenigde Staten nooit failliet bent geweest, tel je niet mee als ondernemer, dus sta op, je bent een voorbeeld voor ons. Die woorden voelden als pilaren. Ze trokken mij omhoog, zo zegt El Marcous. Ze wil dat haar dochters zich verbonden voelen met de Marokkaanse en de Nederlandse cultuur. En ze komt met een mooie beeldspraak. Het is soms een spagaat. Ik probeerde die benen te sluiten, want het mag. Je mag beide culturen omarmen. In NRC trof ik een woord aan dat je niet veel tegenkomt. Rooftijdschrift. Het staat in een artikel over wetenschapsfraude. Er zijn tijdschriften die wetenschappelijke nepartikelen plaatsen. Zelfs met de wetenschapper erbij vermeld als schrijver. Terwijl die zelf van niks weet. Vaak is zo'n nepartikel een gekopieerde tekst die sprekend lijkt op een echt onderzoek dat niet door de genoemde wetenschapper is geschreven, waarbij wat woorden vervangen worden door synoniemen. Zo wordt ook de plagiaatdetectie omzeild. Dat plagiaatdetectie, dat is een computersysteem die teksten controleert op plagiaat. Ten slotte in de trouwbijlage Tijdgeest aandacht voor het boek The Roaring Fifties van Ad van Liemt. Daarin gaat het ook over taal. Zo vond de VARA-leiding het in die tijd heel normaal om Annie M. G. Schmid op de vingers te tikken over haar taalgebruik. Nou, wat had ze misdaan? Ze gebruikte woorden kontje, verrek en stik. Ik dacht trouwens ook een onkuis woord in deze recensie van Gerrit-Jan Kleinjan te zien. Publiek shit. Het stond in de zin boeken over de jaren 50 zijn de laatste jaren stevast een publiek shit. Publiekshit. Ja, het is een schande. Ja, Lennart, dankjewel. Dit is De Taalstaat. Hoe kun je tegelijkertijd iets verschrikkelijk vinden, maar er ook naar verlangen? Het overkomt de hoofdpersonen in Het Uur van de Olifant, de nieuwe roman van Otto de Kat. Het is het verhaal van twee vrienden die als oud-knilofficieren de oorlog in Aceh herbeleven. Een van de personages is gebaseerd op iemand die een polemiek over de oorlog ontketende, maar in de vergetelheid is geraakt. En voor de andere hoofdpersoon stond de grootvader van de auteur model, Otto de Kat. De schrijversnaam van voormalig uitgever Jan Geurt Gaarland, oprichter van uitgeverij Balans. Hij schreef onder andere de boeken Julia, Bericht uit Berlijn en De Langste Nacht. Otto de Kat, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent hier als schrijver. Vandaar Otto natuurlijk. Voordat we over je boek gaan praten, er liggen 3 kussens voor je. Elk met de afbeelding van een collega-auteur. Ja. Renate Rubinstein, Rutger Kopland en Marten Toonder. Ja, jij mag kiezen op welk hoofd zou je je hoofd te rusten willen leggen. Ik denk dat ik het kussen, ik zou misschien niet mijn hoofd erop leggen, maar het meer als ruggensteuntje gebruiken. Ruggensteuntje, oké, dat mag natuurlijk. Ja, dat is ook wel fijn, een schrijver in de rug te hebben. Ik heb ze gezien, Renate Rubinstein is natuurlijk een bijzondere vrouw, die eigenlijk met haar 3 delen wijnrap een soort ontmythologisering van de Tweede Wereldoorlog in gang zette. Ja, ja. En een tegenstandster van Willem Frederik Hermans, al eerder genoemd. Okay. En dan moet je behoorlijk sterk in je schoenen staan. Dat, dus dat is een goede ruggensteun op zich al. Ja, absoluut. Maar ik proef dat ze het niet wordt. Nee, ze wordt het niet. Marten Toonder hebben we dan. Het is natuurlijk een geweldige tekenaar. Ja. Maar Olly B. Bommel en Tom Poes, dat heeft voor mij toch nog wel een vrij hoog sapristi-sakkerlood gehalte. Hij is ook een geweldig taalgebruiker. Het is wel een goede taalman. Dat is hij natuurlijk. Daarom ligt hij hier ook in de taalstaat, neem ik aan. Maar toch niet als ruggensteun. Het liefste Rutger Kopland. Ja. Onder die een verzamelbundel heet van hem: Geluk is gevaarlijk. En hij zegt ook: wie wat vindt, heeft slecht gezocht. Ja. Rutger Kopland is een dichter, is een zoeker. Ja. En dat zoeken, daar voel je... Daar voel ik verwantschap mee. Ja. Ja. Dus schrijven Kopland is toch een vorm van zoeken. Ja. Kopland in de rug, als ruggensteun van een... Zeker. Van een heel graag zelf. Van een auteur. Ja. Je nieuwe boek, Het Uur van de Olifant, gaat over 2 vrienden. Zei ik al, beide oud-knil-officier. En die komen in de zomer van 1909... herbeleven ze hun jaren in de Atjeh-oorlog. Waar verwijst die titel naar, het Uur van de Olifant? Ja, het Uur van de Olifant is heel 's morgens, heel vroeg, als de roep van de olifant klinkt. En in dat hele vroege morgenlicht spelen zich een paar cruciale momenten in het boek af. Ja. En daarom heb ik het Uur van de Olifant genoemd. In alle vroegte. Bij het eerste zonlicht. Ja. Ja. Daar waar Maxime, een van de hoofdrolspelers, is in een bos zit, overvallen door Atjehers, omringd door vijanden, wacht op het licht, op het moment dat hij mogelijkerwijs ontzet zal worden. En dat gebeurt ook. En dat wordt geassocieerd met het geluid van die olifant. Die Maxime, daar komen we straks nog over te spreken. Ja. Want hij is lichtjes gebaseerd op je eigen grootvader. Hè? Maar die ander, die heet W.A. van Oorschot. Die heeft echt bestaan. Grootvader natuurlijk ook. Maar die W.A. van Oorschot heeft echt zelf bestaan. Heeft zelfs ophef veroorzaakt, omdat hij begin vorige eeuw een aantal opzienbare artikelen heeft geschreven in de Avondpost. Dat was een veelgelezen krant toen, tijd. Zeker. Hij deed het onder het pseudoniem Wekker. Wat betoogde hij in die stukken? Het was een... Wekker was dus de pseudoniem van W.A. van Oorschot. En hij was een oud knilofficier die de meest grootse misdaden van het leger daar in Atjeh heeft beschreven. Ja. En niet zomaar beschreven. Het was een soort tweede Multatuli, zou je haast kunnen zeggen. Met een felheid heeft hij 17 artikelen in de Avondpost gepubliceerd en het land stond op zijn achterste benen. Tweede Kamer in opstand tegen de minister van Koloniën. Het was een pandemie aan geluiden tegen wat daar gebeurde. Ja. In Atjeh. Maar de naam Wekker was dus goed gekozen, kan ik wel zeggen. De naam Wekker was absoluut, want op slag was iedereen wakker. Ja, ja. En hij was een in de discussies in de Tweede Kamer heeft hij een zeer belangrijke rol gespeeld. Mm-hmm. En in het boek, overigens, is deze man, en dat is heel merkwaardig, verdwenen in de geschiedenis. Je vindt hem niet meer terug. Nee, nou, ik heb ergens een foto van hem gezien. Ja, ergens, zeker. Maar veel meer dan dat. Dat wel, maar meer, ik had hoop, zijn er misschien brieven, zijn er familieleden? Niets van dat alles. Ik heb dat uitgezocht, maar ik kon niks vinden. Nee. Een klokkenluider? Ja, je hebt misschien een beetje doodgezwegen uiteindelijk? Ja, behalve dat hij in een veel later stadium, vele decennia later, is ontdekt wie hij was. Die Wekker, ze wisten niet wie die was. Het bleek dus een zekere W.A. van Oorschot, een oud militair te zijn. Maar ja, in mijn boek laat ik hem steeds meer radicaliseren, als het ware. Ja. Deze van Oorschot schrijft in die 17 artikelen de misdaden. Maar langzaam maar zeker in het boek begint hij te beseffen, we horen daar helemaal niet. Ja. Het is een mantra van, wij horen daar niet. Wat doen we daar? Nou kreeg hij overigens wel, want het blijkt ook uit het boek, dat zijn stukken, die hebben natuurlijk heel veel consternatie veroorzaakt, veel kritiek gekregen, kregen toch ook bijval, ook vanuit de politiek. Zeker. Je had ook in die tijd al grote tegenstanders van wat wij daar in die koloniën deden. Ja. En dat was een zekere Van Kol in die tijd. Een beroemdheid die Marx en Engels kende en die Troelstra kende en overal en veel publiceerde. Van Kol en de Steurs, ook een belangrijk Kamerlid. En die waren al zeer fel gekant tegen wat er daar gebeurde. Wij denken altijd, ja, dat kolonialisme, dat bestond en dat werd aanvaard. Nee, het werd niet aanvaard. Precies. En die voelden zich gesteund door die stukken van Wekker. Van Wekker. Die stukken in de krant spelen een cruciale rol in het boek, want ze zetten de andere hoofdpersoon, Maxime, weer aan het denken. Ook hij weet niet direct dat zijn vriend die artikelen schreef, trouwens. Wil je het stuk voorlezen waarin hij daarachter komt? Ja. Maxime. Maxime is in een sociëteit in Den Haag. Maxime, weet jij wie Wekker is die dat verschrikkelijke stuk vandaag in de krant schrijft? Hij heeft in dezelfde tijd op Atelier gediend als jij. Wekker? Hij stond op van de leestafel van zijn sociëteit, de avondpost in zijn hand. Hij had het stuk net gelezen. Natuurlijk, hij wist het. Hij moest het zijn, geen twijfel over mogelijk. Wekker noemde hij zich dus. Ha, niet slecht gekozen, die naam. Iedereen was op slag wakker. Alles in dat artikel klonk naar hem. Nederlanders, jullie dulden dat daar ginds een heel volk vermoord en uitgeroeid wordt. Het zal nog 30 jaar duren voordat de oorlog in Atjeh voorbij is. En hij zal eindigen met de doodsroggel van de laatste Atjeher. Wekker. Hij schreef zoals hij sprak. Een aanklacht zoals er in geen halve eeuw meer was geschreven. Dit was beslist W.A. Woest als het land waar het allemaal gebeurde. Nee, ik zou niet weten wie dat is. Maar wat hij schrijft is niet verzonnen. Ja, het kwartje was gevallen. Ja, het kwartje was gevallen. Bij Maxime had je grootvader in gedachten. Waarom wilde je over hem schrijven? Je hebt hem niet gekend. Ik heb hem niet gekend. Hij is voor de oorlog overleden. Zeker heb ik hem niet gekend. Maar er waren flarden, familiegeschiedenis. Het fascineerde me. Hij was zwaar gewond uit de Atjeh-oorlog teruggekomen. Hij werd burgemeester van Texel. Daar laat ik het boek starten. Ja. Want dat zit er dus wel in, hè? Burgemeester van Texel. Daar zijn dus een paar biografische gegevens. Verder is het een werk van de verbeelding. Ik denk niet, als hij het zou lezen, dat hij zichzelf erin zou herkennen. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Wat wel interessant is, het heeft me altijd gefascineerd wat hij daar misschien gezien, gedaan heeft. Dus dat was eigenlijk een uitgangspunt. Hij hield dagboeken bij. Deze grootvader. Ja. Daar heb ik uit kunnen putten. En op een gegeven moment in mijn research naar de Atjeh-oorlog stuitte ik op deze Wekker. Ja. en een belangrijke figuur. En ineens zag ik in het dagboek een brief van mijn grootvader aan W.A. van Oorschot. Ja, ja, ja. Dat was een vriend van hem. Ja. Ja, dan heb je toch ineens de geschiedenis ontmoet je. Ja, ja, ja. Je laat Maxime in zijn slechtste periode zeggen: was het allemaal hallucinatie, pathetische onzin? Waren er verklaringen, oplossingen? Bestonden er woorden die daartegen opgewassen waren? Bestaan zulke woorden? Hoe is het jou in het boek gelukt om hier woorden aan te geven? Ja, dat is een zoektocht. Ik zei het al, schrijvers zijn zoekers. Je probeert uit te vinden wat er in dat hoofd van Maxime, die eigenlijk getraumatiseerd uit die oorlog is gekomen. En ook niet beseft, er is een stuk weggeslagen uit zijn geheugen. Ja. En hij heeft het vermoeden, en in nachtmerries komt dat telkens terug, dat hij daar dingen gezien of gedaan heeft die totaal niet deugen. Mm-hmm. En daar probeert hij telkens achter te komen. Hij gaat dan tenslotte op aanraden naar een zogenaamde zenuwarts, wat iets nieuws was in die tijd. Een psycholoog. Een psychiater. Psychiater, dat is het. Ja. Ja. En langzaam maar zeker breekt dan uiteindelijk beelden uit hem los, waarin blijkt dat hij dingen gezien heeft en niet heeft tegen kunnen houden. Misdaden die hij gezien heeft en die hij niet heeft. En voor die beelden heb jij de woorden proberen te vinden. Ja. Otto de Kat, bedankt dat je hier was. Het boek Het Uur van de Olifant is uitgegeven bij Van Oorschot en ligt nu, ja, u kunt er gelukkig weer naartoe, in de boekhandel. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen voor het eerst zei, de liefste ben jij. Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag, haar grapjes, haar ernst en haar trouw. En hij weet nog precies hoe ze lachte toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wijzonder dag. En de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje. Een oud, heel tevreden lief paar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee. Want ze hielden zoveel van elkaar. Ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes. En zij gaf de kleinste een zoen. Ze schuifelden samen naar het hoekje. En hij zong zijn liedje van toen. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wijzonder dag. En de echo niet lacht om een lach. Nu loopt hij alleen door het straatje en staat stil bij de dropjes drogist. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een tuintje. Dat mag, want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem bij haar steentje en zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het mag. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos elke dag. La la la la la. Deze maand in de Taalstaat. Legendarische liedjes van de onvolprezen tekstdichter Gerrit den Braber. Een roosje, mijn roosje was dit uit 1974. Een bloemrijke vertaling van het Engelse Daisy a Day. Ja, en mijn taalhart maakt altijd weer een blij sprongetje bij het woord dropjesdrogist. Hollandser kan haast niet. Prachtige tekst, onvergetelijk vertolkt door Connie van den Bosch. De taalschatten van de taalstaat. Het leven bij de wilde stammen, een toneelstuk van Andreas Burnier. De taalschatten van de taalstaat. Het werd teruggevonden in het archief van Dolomina, de feministische actiegroep die actief was in de jaren 70. Een ongepubliceerd en ook nooit opgevoerd toneelstuk van Andreas Burnier. Het leven van de wilde stammen. Burnier schreef het voor het eerste congres van Dolomina. Het toneelstuk is een vorm van maatschappijkritisch cabaret, zou je kunnen zeggen, met veel overdrijving, hilarische scènes. Literatuuronderzoeker Marcia Kea schreef er een stuk over voor het literaire tijdschrift De Parelduiker. En zij is hier. Welkom, Marcia. Dank je wel. Ja, even over Andreas Burnier, voor de mensen die denken van, oh ja, wie was dat ook alweer? Ze is geboren in 1931 en ze is 20 jaar geleden overleden. En ze schreef romans, met name. En over feminisme. En dat was een belangrijk thema van haar. Maar andere belangrijke thema's waren bijvoorbeeld ook het jodendom. Ja. Catharina Dessauer heette ze. Ja, dat is haar echte naam. Dat is haar echte naam. En Dolomina voor het tijdsbeeld? Ja, dat was eind 1969 is dat opgericht. Een feministische actiegroep die echt ludieke acties aandacht vroegen voor de rechten van de vrouw. Ja, ja. Eind 69 opgericht, in 70, de eerste jaren 70, zeg maar, erg actief. Vorig jaar is het manuscript van dit toneelstuk in het archief gevonden. Was het bestaan van dit toneelstuk een verrassing, of wisten we eigenlijk wel dat het er was? De titel was wel bekend. Het wordt ook genoemd in de biografie die Elisabeth Lockhorn over Andreas Burnier heeft geschreven. Maar het is nooit gepubliceerd. Dus ik weet niet hoeveel mensen het ook echt gezien hebben. Nee. Ja. Nu is het dus te zien. Hoe ziet het eruit? Ja, het is een typoscript. Dus dat is een origineel getypt manuscript, zeg maar. Ja. Met allemaal aantekeningen erbij, doorhalingen. En er zitten vlekken op. En het is met plakband geplakt. En dat wordt in de loop van de tijd heel vies, gelig en plakkerig. Maar dat is heel, heel authentiek dus. Ik heb het gezien, er staat in de kantlijnen allerlei aantekeningen bij. En 16 pagina's? Ja, en een voorblad. En een voorblad. Oké, dan tellen we mee. 17. Een toneelstuk was het. Waar gaat het over? Ja, het is het verslag van een antropoloog. Die doet verslag van zijn onderzoek bij wilde stammen. Dat is een stam die heet de Andropenoscroten. En die leven in de binnenlanden van Masculinië. En de Andropenoscroten, waarom heten ze zo? Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Nee, die stam gaat ervan uit dat het verstand zit niet in de hersens, maar het zit in de peno. Ja. En het talent zit in de scroten. Ja. En als je een peno hebt, dan krijg je alle mogelijkheden en kan je jezelf ontwikkelen en Word je machtig in die stam. En als je hem niet hebt, dan heb je pech. Dan heb je pech, want het verstand zit daar. Dus met andere woorden, alleen de mannen die hebben de macht. En de vrouwen zijn routinewerkers, zoals dat dan genoemd wordt. Ja, het stuk lijkt, zoals ik al zei, eigenlijk bijna meer cabaret dan toneel. Ja, er zitten allemaal van die over-de-top woordspelingen in, veel overdrijving. Is dat iets wat ze vaker deed, dingen die op die manier uitvergroten? Ja, ze schreef ook serieuze essays. Ook over dit onderwerp heeft ze doorverrochte essays geschreven. Maar zij heeft ook wel eens in een interview gezegd van, nou, als ik iets goed kan overbrengen door te overdrijven, dan zal ik het zeker niet laten. En dat is hier wel het geval. Ja, dat is dus sprake van bevoorrechten, van de bevoorrechten en de routinewerkers. Hoe heeft ze dat verder nog meer uitgebeeld? Is dat alleen maar plastisch door wel of geen penis? Daar komt het wel op neer. Ja, er is een soort inwijdingsrieten bij de 14-jarigen. Ja. Die zijn allemaal gekleed in een jute zak. En die moeten dan één voor één hun jute zak omhoog doen. Ja. En dan wordt er gekeken of er een peno zit of niet. En of ze verstand hebben of niet. Of ze Zullen we even een klein experimentje, een dialoog voorlezen waarin zo'n routinewerker, de vrouw dus, hè, in gesprek gaat met haar man, de bevoorrechte. Doe ik even de bevoorrechte, zo voel ik me ook wel een beetje vandaag. Dus nou, begin maar. Krijg ik nog eens een spiegeltje van je? Nog één? Ja. Je hebt er vorig jaar eentje van me gehad, moet het nu alweer? het opperhoofd hiernaast, die met dat grote verstand, weet je wel, die heeft zijn routine werken laatst 2 spiegeltjes gegeven. En een paar kralen. Ja, nou, wat heb ik daarmee te maken? Ben ik geen goede routinewerker voor je? Maak ik je hut niet elke dag schoon? Klop ik je kleed niet elke dag uit? Krijg je niet altijd vers geperst kokossap van me als je moe thuiskomt van het besturen van de stam? Zorg ik niet dat je verstand en je talent niet tekort komen? Ja, nou ja, zo hoort het toch? Ben ik er zo eentje die met al die nieuwigheden meedoet? Die probeert te plassen in het pissoir op de markt, waar routinewerkers niet mogen komen? Die zich indringt bij priesters en met hen discussieert? Die als stuurman op een boot de benedenrivier gaat afvaren om zelf een 1/8 kokosnoot te verdienen? Die op nieuwe roede de hogere school van buitenlandse handelsreizigers wil? Nee, gelukkig niet. Nou, krijg ik dan een nieuwe spiegel van je? Oké, je krijgt je zin, maar... En een paar kralen, hè? Ja, het is moeilijk om niet in lachen uit te barsten, ja. Terwijl je het om een kokosnoot op nieuwe roede, ook weer zo'n woordspeling. Wat doet ze hier? Wat valt je op in dit fragment? Ja, een nieuwe roede, dat is dat stukje over al die acties. Want even zeggen, in de loop van het stuk gaan de routinewerkers komen in opstand. Ja. Dat ze willen meer macht. En dat zijn allemaal verwijzingen naar acties van Dolomina. Dus nieuwe roede, dat staat voor Nijenrode. Ja. En dat was inderdaad, daar mochten alleen mannen studeren in die tijd. Ja. En dat de eerste actie van Dolomina in januari 1970 was bij Nijenrode. Ja, de vrouw doet heel onderdanig, maar toont zich misschien wel veel slimmer dan de man. Eigenlijk. Ja, uiteindelijk toch wel. Ja. In het stuk wordt ook de nieuwe regering van de stam voorgesteld. Hè? Dat gaat zo. Dit is Piemel, onze eerste minister, die aan het hoofd staat van de regering. Dit is Lul, onze minister van Buitenlandse Zaken. Dit is Ballen, de minister van Binnenlandse Zaken. Dit is Kloten, de minister van Huttenbouw. En zo gaat het maar door met ministers, met name als Testes, Plassertje, Prostaat, Anaal, Eikel. Ik moet zeggen, het ziet er wel heel anders uit dan onze eigen nieuwe regering. Hè? Want er zitten trouwens evenveel vrouwen in als mannen. Tegenwoordig, ja. Maar dat heeft wel heel lang geduurd. Ja, ja. Als je ziet dat het hier behandeld werd 50 jaar geleden. Maar zoals het behandeld, dat is niet echt heel subtiel, hè? Nee, helemaal niet. Maar dat is haar manier om het... Nou ja, dat via overdrijving probeert ze het duidelijk te maken. Want het is een hele absurde samenleving. Maar je herkent toch wel de samenleving in zoals die het toen was. Ja, had ze die overdrijving echt nodig om tot mensen door te dringen? Weet ik niet. Ze schreven ook romans die hetzelfde thema hadden. En dat is natuurlijk weer een ander genre waarin je hetzelfde over kan brengen op een andere manier. Ja. En er zat trouwens wel één vrouwelijke minister die minister vroeger. Ja, die heet Man. Ja, maar de minister van Poëzie. Ja, daar zijn ze vreselijk teleurgesteld over. En er ontstond ook meteen ophef over. Hè? Waarom? Wat is er mis met het ministerie van Poëzie? Nou, die heeft geen enkele macht. Het is te soft. Ja. Het is te soft. Ja. Het is eigenlijk ook een belediging. Zo werd het dan ervaren dat als ze dan een ministerie krijgen, dan krijgen ze dat ministerie. Ja. En dat vond Bernier zelf trouwens ook. Ja, gebruikte ze die plastische taal, hè, die ze gebruikte? Gebruikte ze dat ook in haar andere werk? Schreef ze vaker satirisch? Nee, nou, ze schreef wel. Ze gebruikte de overdrijving vaak, maar ze gebruikte ook bijvoorbeeld omkering. Dat ze heeft een hele handleiding geschreven over is heterofilie te genezen. En dat is ook heel. Dat is ook heel cabaretesk natuurlijk om dat op die manier om die manier om te draaien. Op welke manier past dit stuk dan in het totale oeuvre van Bernier? Nou, ik ben na aanleiding van toneel, ik had wel wat van haar gelezen, maar ik ben daarna alles gaan lezen. En ik kwam heel veel verwijzingen tegen. Of je kan heel veel verbindingen maken tussen het toneelstuk en thema's die in haar werk voorkomen. Tot in haar laatste roman komen werk bij je in de vorm van vrouwen die voor een rabbijn werken. Ja, ja. Dus thematisch. Is dit ook in haar totale oeuvre goed geschreven, dit toneelstuk? Nee, en ik denk dat ze er zelf ook niet tevreden over was. Want ze heeft ook wel eens. Ze werd haar gevraagd naar het toneelstuk. En zei ze: Nou, ik kan helemaal geen toneel schrijven. Dat is niet mijn vak. Oh, dat heeft ze meteen gezegd. Ja. Disclaimer, zeg maar. Ja. Beetje index. Hoe loopt het uiteindelijk af? Ja, dat is een beetje moeilijk. Want uiteindelijk loopt het af dat ze Dolomina belachelijk maakt. En ik denk ook dat dat de reden is dat het niet opgevoerd is. Want het is nooit opgevoerd. Nee. Want het was de bedoeling dat het tijdens de landdag, de congres van Dolomina, uitgevoerd. Het is nooit opgevoerd. Is dat de reden? Want ik heb ergens gelezen, er waren te weinig meisjes om het op te voeren. Ja, dat werd nog. Op de dag van het congres stond er in de kranten dat het toneelstuk niet opgevoerd zou worden. En het zou door meisjes gespeeld worden, maar er waren er niet genoeg. Maar ik denk, als je leest hoe ze op het eind over Dolomina schrijft, dat het ook niet zo'n feestelijk stuk dan op je congres. Het is nu teruggevonden. Zijn er plannen om alsnog iets met dit stuk te gaan doen? Dat het toch opgevoerd gaat worden? Dat weet ik niet. Het heeft wel context nodig als je dat opvoert. Maar op een Andreas Bunier-avond of zo zou het natuurlijk heel goed opgevoerd kunnen worden. Ja. Nou ja, wie weet dat er nu mensen luisteren. Hier wil ik wel iets mee doen. Het toneelstuk, het leven bij de wilde stammen van Andreas Bunier. Onlangs teruggevonden in een archief. Marcia Kea, literatuuronderzoeker, redacteur van het literair tijdschrift De Parelduiker. Dankjewel voor je komst. Ik zit in een veel te volle kroeg, het is nog vroeg. Ik heb het wel gezien, ik wil naar huis, maar dan ineens sta jij naast mij. We zijn nog geen half uur in gesprek, het voelt te gek. Ik ken je nog maar net, maar dit voelt zomaar als 10 jaar. Ik wil weten hoe het is met jou. Weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis. En hoe het leven smaken zou. Met jou. Weten hoe het leven smaken zou. Met jou. Met jou. Weten hoe ik leven zou. Tijd heeft vanavond niet bestaan, het licht gaat aan. We gaan gewoon naar huis, wat moet, zo is het goed. Tot jij zegt, ik wil weten hoe het is met jou. Weten wat ik mis. Ik wil weten of ik mij hier niet vergis. En hoe het leven smaken zou. Ik ben bang voor wat ik zie. Zolang ik adem zal ik fluiten. En het maakt niet uit naar wie. Zolang ik juich zal ik ook vloeken. Zolang ik hier zal ik ook daar. Zolang ik leef zal ik wel zoeken. Ook al weet ik niet waarnaar. Vorige maand kwam het uit, dit lied. Een beetje toen de horeca op slot ging, volgens mij. De sfeer van een veel te volle kroeg, een toevallige ontmoeting, een verrassende klik, praten tot sluitingstijd. Ja, dat leven, dat zouden we allemaal wel weer eens willen smaken. Weten hoe het is, was dat, van Veldhuis en Kemper. Vaste inwoner van de Digitaalstaat vandaag is Mico Floor, archeoloog, klassicus en universitair docent oude geschiedenis in Leiden. Goedemorgen, Mico. Goedemorgen. Ja, vanuit je eigen huis, in thuisquarantaine. Maar ja. Dit is hoe het gaat, twitterde je daarover. Gezinnen met kinderen gaan de komende weken allemaal Omicron krijgen. Dat kan bijna niet missen. Laten we er het beste van hopen. Ja, onvermijdelijk dit. Ik denk het wel. Ja, ze zijn 4 dagen onderweg. En de halve school van mijn kinderen ligt er eigenlijk al uit. Oh, ja. En dus een BSO, die is buiten dienst in Wassenaar. Dus het is, ja, ik verwacht dat... er zijn ook redelijk wat herinfecties. Dat iedereen aan de beurt komt de komende weken. Dus ik hoop er maar het beste van. En versneld. Hadden de scholen dan niet open gemoeten misschien? Vorige week vond ik van wel. Ja. Maar met de kennis van nu... Ik denk dat ik daar nu maar even aan moet vasthouden. Ik denk dat het goed is. En ik denk dat het onvermijdelijk is. Ja, er was afgelopen week veel te doen, hè, over een beslissing van de Indonesische gastcurator Bonny Triana bij de expositie Revolutie, Indonesië onafhankelijk in het Rijksmuseum in Amsterdam. Woede over niet gebruiken van term Bersiap op Indonesië-expositie, kopte de NOS. En jij reageerde met: volgens mij zijn verdriet en onmacht hier betere termen dan woede. Ja, eerst maar even voor wie het niet heeft meegekregen, waar verwijst die term Bersiap naar? Ja, dus die verwijst naar het geweld in de naoorlogse periode, zoals wij de naoorlogse periode noemen, najaar van 1945, dat optrad in Indonesië, met name op Java, door jonge Indonesiërs die eigenlijk iedereen die op een bepaalde manier met de koloniale gezaghebbers te maken had gehad, te grazen nam. Dus Indische Nederlanders, Nederlanders, maar ook Molukkers en ook Indonesische, zoals zij dat dan zagen, collaborateurs. Ja, en maar verdriet en onmacht, is dat dan beter op zijn plaats dan woede? Ja, kijk, voor Indische Nederlanders, dat is een groep waar ik zelf ook toe behoor, die zijn na de oorlog natuurlijk terechtgekomen in een land waar dit historische perspectief, dus die maanden, eigenlijk nooit een plek hebben gehad. En nu krijgt het eindelijk eens een keer een prominente plek, zou je kunnen zeggen, door de aankomende tentoonstelling in het Rijksmuseum. En dan wordt het niet genoeg. En nu gebeurt het weer niet in termen die zij herkennen, wordt hun historische perspectief, wat echt heel diep in al die families zit, wordt eigenlijk voor het gevoel van velen niet gehoord. Dus ik heb echt om mij heen ook die pijn gezien. Ja, heel schrijnend is zo wordt het ervaren. Je schreef een blogpost, hè, waarin je deze periode uit de geschiedenis koppelde aan de geschiedenis van je eigen familie. Zou je daar een stukje uit willen voorlezen? Ja. Dus het gaat over de term Bersiap. Ja. Is de naam Bersiap historisch gezien ideaal? Ik zou zeggen nee. Een onomatopee, want dat is het feitelijk, is wellicht zinnig als naam voor een dier. Koekoek, oehoe. Maar voor een historische periode vol dodelijk geweld schiet de term hopeloos tekort. Het verklaart niks en bedekt de ellende en het verdriet onder een combinatie aan klanken die in het Nederlands geen verdere betekenis heeft. Maar precies daar zit wellicht ook de kracht van de term in het dagelijks gebruik. Door het leed te koppelen aan klanken die je verder toch nooit gebruikt, kun je het een plaats geven buiten het dagelijkse taalspectrum. En kun je aan elkaar uitleggen wat er is gebeurd zonder zware woorden vol betekenis te hoeven gebruiken. En hoe is het met je tante afgelopen? Tja, Bersiap. Ja, dus dan heb je meteen door het zeggen van het woord gaat er een enorme wereld open. Het heeft dus wel een functie, hè, die naam. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat merk ik om me heen, dat die naam, dat daar heel veel aan vasthangt. Ja. Ik maak zojuist kennis met het ambtelijke begrip duplo-sessie, twitterde je deze week. Ja, heel anders nu. Wat is een duplo-sessie? Een duplo-sessie is op het moment dat je als organisatie iets aan je huisvesting wil gaan doen, dat je dan letterlijk met een aantal mensen in een ruimte gaat zitten met een grote bak vol Duplo, en dat je die Duplo-steentjes probeert te verdelen over de ruimte die je tot je beschikking hebt. Dus ik ken zelf de term Duplo-sessie uit een iets andere context, namelijk zo tegen het einde van de middag dat je de Duplo in de kamer gaat verzamelen. Met eigen kinderen. En op gaat ruimen, maar dit is dus hoe het in ambtelijke sfeer is. Ja, wat vind je daarvan? Nou ja, het heeft zijn functie. Ik moest er meteen om lachen. En het heeft ook wel toe geleid dat zeg maar, bij ons intern, dat daardoor een probleem kon worden inzichtelijk kon worden gemaakt. Ja. Voelen jullie het ook al, dat nieuwe elan, twitterde je maandag. Ja, je was bij de presentatie van het nieuwe kabinet en je was meteen op zoek naar het beloofde nieuwe elan? Nou, ik was er niet bij, hoor. Ik zat gewoon op mijn werkkamer en ik wou eigenlijk gewoon weten of mensen dat al voelden. Ik had er nog niet echt dat gevoel bij. Overigens moet ik zeggen, sinds gisteren, dus de coronapersconferentie, merk ik wel, dus ik vond de manier van communiceren, daar zat wel een beetje dat nieuwe aan. Ze doen nog steeds niet met de cultuursector wat ik wil en wat ik belangrijk vind. Ja. Maar je merkt iets van verschil wel? Met van iets wat je misschien nieuw elan zou kunnen noemen? Nou, ik vond het al heel fijn dat er meteen ook vanuit het kabinet gecommuniceerd werd via de staatssecretaris van cultuur, dat dit echt een koppijndossier is voor ze. Ja. Dat gebeurde voorheen eigenlijk niet. Ja. Ze vinden het wel belangrijk en ze willen ook graag meer doen. Maar ik vind nog steeds dat ze meer kunnen doen. Maar ze laten in ieder geval al een ander geluid horen. En dat vind ik wel belangrijk. Het begin van elan. Over een andere bewindspersoon trouwens. If anything, dan is Dijkgraaf een homo universalis. Twitterde je ook nog, hè? Over de minister van Onderwijs, ja. Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. Ja. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dus, mensen praten over hem als een beta. Hij is natuurlijk fysicus. Maar ik vind hem echt iemand die zo breed ontwikkeld is dat hij dat vakdisciplinaire niveau overstijgt. Ja. Hij is natuurlijk ook opgeleid als kunstenaar. Maar in zijn communicatie bestrijkt hij de hele wetenschap. Zo een veel breder een terrein dan alleen de beta-kant. Ja. Ja, ja. Ja. Maar ik denk bij homo universalis meteen aan iemand als Da Vinci of zo. Is het onze eigen Da Vinci? Nou, als dat nou de komende jaren nou zo zou blijken te zijn, dan zijn de wetenschappers denk ik heel tevreden over hun minister. Engel gewoon subiet vastzetten, is dat onlogisch? Vroeg je je af op Twitter. Dat ging over Willem Engel, hè? Neem ik aan. Ja. Ja. Want? Ja, hij had de dag nadat dat ze met een fakkel bij het huis van een van onze ministers stonden, het in zijn hoofd gehaald om het adres van die minister op Twitter te gooien. En ik dacht, dat is, hey, dus er is natuurlijk een wet in de maak over waarmee dat strafbaar wordt, doxen. Het is gewoon opruiing. Hè? Moet je zo iemand dan niet op een gegeven moment vastzetten? Nou is hij inmiddels van Twitter af, dus dat is goed. Ja. Maar ik vind het eng hoor, wat er gebeurt. Ik vind dat ook wel gevaarlijk. Ik ben niet zo voor het vastzetten van mensen, maar hier dacht ik, misschien is het niet onlogisch. Ja. Voorbijfietsende Leidse studententake van de week. Ja, maar als je nu nog geen corona hebt gehad, dan heb je ook niet echt een sociaal leven, zeg maar. Dat hoorde je in Leiden echt voorbij komen? Ja, dat was letterlijk wat ik hoorde. Met het zeg maar erbij. En ik vond het ontzettend grappig. Maar er zit natuurlijk veel pijn onder. Hè? Want die studenten die zitten allemaal binnen. En met heel veel studenten gaat het gewoon op dit moment niet goed. Dus binnen de universiteit maken we ons daar ook echt wel zorgen over. Dus wij zijn wel heel blij dat fysieke onderwijs in ieder geval weer opgepakt kan worden. Ja, ja. Ja, nou ja, goed, je zit in quarantaine, dus we kunnen zeggen dat je een sociaal leven hebt, Mico Floor. Ja. Dank je wel. Mijn kinderen, dankjewel. Ja. Goed, tot zover het eerste uur van de Taalstaat. We zijn straks weer terug met onder andere het woord van de week, het dialectdoelboek en de TNA van Robert Dijkgraaf. Blijf luisteren. Fijn blijven, Taalstaat. NPO Radio 1. Dr. Keldrenko. Men maakt al een bocht soms van 180 graden, maar men ontkent dan dat men die bocht heeft gemaakt. Ik heb dan zoiets van, oké, geef het dan gewoon eerlijk toe. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Dat is eigenlijk spugen in jouw gezicht, om maar even deze metafoor te houden. Jort Kelder fileert het heigerige nieuws met doktoren en professoren. Als er grote verliezers zijn in deze pandemie, is het uiteraard de bevolking, maar ook zeker de wetenschap en zeker de politiek. De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Na 22 maanden met heel veel werk en zeer weinig aandacht van beleid. In ons staat er ook al wat frustratie. Vanmiddag van 1 tot 2. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Goed nieuws voor iedereen die ooit BMW wil rijden. Dit is het moment om in te stappen. Want voor €399 per maand rijdt u nu al een BMW 1-serie met private lease. Dat is all-in, dus u hoeft alleen nog te tanken. De BMW 1-serie. Nu vanaf €399 per maand. BMW maakt rijden geweldig. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven en welk goed doel daarbij past. Ook BMW-rijder worden? Bereken uw maandbedrag op bmw.nl/privatelease. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Uur. NPO Radio 1. Frank van Pamelen. Met straks het woord van de week. Een dialect doeboek. Een heet vergeetwoord. En we hebben de TNA van minister Robert Dijkgraaf. Maar nu eerst. RTL zendt The Voice of Holland voorlopig niet uit. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. RTL stopt voorlopig met uitzendingen van het talentenprogramma The Voice of Holland vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding is een brief van de redactie van het BNN-VARA-programma Boos, waarin de aantijgingen staan. RTL noemt ze zeer ernstig en schokkend. Wat er aan de hand is bij de talentenjacht is niet duidelijk. Afgelopen zomer deed Boos-presentator Tim Hofman een oproep aan onder meer oud-deelnemers van talentenjachten om zich bij het BNN-VARA-programma te melden. Hey, wij horen met het team van Boos, zoals je achter ons ziet, bepaalde geluiden uit bepaalde hoeken over bepaalde talentenjacht. En ik moet het even zo cryptisch zeggen, omwille van het verhaal. Maar we hebben jullie nodig. Ben of ken jij nou iemand die meegedaan heeft aan talentenjacht of daar heeft gewerkt? En denk je, ja, daar gebeurden dingen die eigenlijk niet kloppen, die niet door de beugel konden. Bij collega's, bij andere deelnemers of bij jouzelf, mail ons dan even op boosloket@bnnvara.nl. Wij willen dat verhaal graag maken. Dat gaan we goed doen, dat gaan we groot doen. Jouw verhaal is ons heel dierbaar daarin. En belangrijk om te melden is dat we daar zorgvuldig mee omgaan en dat het absoluut anoniem is. Dat was Tim Hofman afgelopen zomer in zijn oproep. De producent van The Voice laat nu een onafhankelijk onderzoek doen. En totdat is afgerond is de talentenjacht niet te zien op tv. Tim Hofman belooft later vandaag met meer informatie te komen. Door een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan is een tsunami ontstaan bij Tonga, een eilandengroep ten zuidoosten van Fiji. Het weerstation op Samoa waarschuwt mensen weg te blijven van de kust. We have a tsunami warning at this time. Please evacuate to higher grounds immediately. This is from an eruption, volcanic eruption near Tonga. Please head to higher grounds immediately if you are in the danger zone. Thank you. Correspondent Meike Weijers vanuit City. Meike, wat voor een beeld heb jij van de situatie daar op de eilandengroep? Nou, het is wel zeker dat dit een heel heftige uitbarsting is en een heftige tsunami. Die uitbarsting van de vulkaan is op satellietbeelden vanuit de ruimte te zien. En ook op veel beeldjes van, veel filmpjes op sociale media is te zien hoe er een gigantische golven het eiland overspoelen. Het gaat om een uitbarsting op een van de vulkanische eilanden van deze eilandengroep Tonga. En niet ver van de hoofdstad. Daar zou ook de koning van Tonga geëvacueerd zijn omdat zijn paleis onder water liep. En inmiddels zijn honderden of duizenden mensen wel op de vlucht geslagen. Ik zag nu filmpjes van mensen die in het donker toch proberen om hogerop te komen, om het water te ontsnappen. Er zijn lange files ontstaan van mensen die proberen weg te komen. Maar ondertussen ligt ook het communicatienetwerk plat. Dus het is moeilijk om goed in te schatten wat nu de situatie is daar. Dus als ik je vraag, is er al iets bekend over slachtoffers? Dat is ook lastig te zeggen. Ja, op dit moment is daar nog niets over te zeggen, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen slachtoffers zijn. Zoals ik zei, die ontploffing was zo groot dat het op satellietbeelden heel goed te zien is. En het werd ook 800 kilometer verderop in Fiji gehoord. Dus er zijn inmiddels ook tsunami-waarschuwingen voor Fiji, Samoa, in Nieuw-Zeeland en Australië ook, zeggen ze, blijven. En Samoa, zoals we eerder hoorden, ze zeggen blijf weg bij de kust en pas op gevaarlijke stromingen en hoge golven. Er is ook een grote aswolk die de eilandengroep inmiddels bedekt. Dus ik denk dat nieuws van slachtoffers en de schade in de komende dagen nog wel duidelijk zal worden. Is er ook iets meer bekend over die vulkaan die nu uitgebarsten is, Meike? Die lag deels onder water of zo, las ik? Klopt, het is een vulkaan op een van die eilanden. Het zijn 170 eilanden bij Tonga. En die vulkaan die was deels onder water. En daar is ook die ontploffing geweest, deels onder water. En afgelopen vrijdag waren er een aantal onderzoekers naar de vulkaan geweest. En hadden toen al gemeld dat er veel activiteit was. Maar dat het tot zo'n enorme uitbarsting zou leiden, dat hadden ze allemaal niet verwacht. Dus wat dat betreft komt het toch wel als een grote verrassing en hebben mensen zich daar niet op kunnen voorbereiden. Gaan we nog veel meer van horen. Dankjewel, Meike Weijers vanuit Sydney. Amerika heeft gesproken met energieleveranciers over mogelijkheden om Europa van gas te voorzien als de leveringen door Rusland in het gedrang komen. Met welke bedrijven is gepraat, dat is niet bekend. De VS is bang dat Rusland Oekraïne zal binnenvallen en dat dan de gastoevoer aan de Europese Unie in gevaar komt. De Amerikaan Martin Shkreli moet de miljoenenwinst inleveren die hij heeft gemaakt door een cruciaal medicijn plotseling 55 keer duurder te maken. De rechter heeft bepaald dat hij ruim 50 miljoen euro aan de staat moet betalen. Bovendien mag hij nooit meer actief zijn in de farmaceutische industrie. Tennisser Novak Djokovic is in afwachting van een beslissing over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. Morgen beslist de rechter of hij mag worden uitgezet. En de Australian Open begint maandag. Het NOS-journaal. In een aantal plaatsen in het land gaan horecazaken en culturele instellingen vandaag toch open uit protest tegen het coronabeleid. In onder meer Zuid-Limburg gebeurt dat met toestemming van de gemeentes, die daar wel bij zeggen dat het eenmalig is, die toestemming. Op de eerste persconferentie van het nieuwe kabinet werd gisteren bekendgemaakt dat de horeca, musea, bioscopen en theaters voorlopig dicht blijven. Alleen niet-essentiële winkels, die zijn weer open tot 5 uur 's middags. Verslaggever Roel Pauw ging bij winkels in Volendam langs. Hoe is het om weer open te zijn vandaag? Ja, geweldig, heerlijk. Het druppelt langzaam binnen. Het is nog vroeg natuurlijk, hè. Dus we verwachten een hele hoop klanten. Daar hopen we tenminste op. Ja, heeft u gisteren naar de persconferentie gekeken? Daar heb ik naar gekeken, ja. En toen? Toen waren we heel erg blij. Want het was natuurlijk eerst de bedoeling dat wij op afspraak open zouden gaan. En dat is best een hoop administratie voor ons. En toen kwam er natuurlijk later uit dat we gewoon helemaal open mochten. Natuurlijk wel met een beperkt aantal klanten. Maar nee, dat gaat hartstikke goed. Ja. Weet je, het is heel fijn om weer open te mogen zijn. Daar zijn we ook heel erg blij mee. We hebben natuurlijk allerlei creatieve dingen moeten bedenken in de afgelopen periode om in ieder geval de klanten te kunnen bedienen. Maar de deur is weer open, de mensen kunnen weer binnenkomen. We proberen natuurlijk wel op een goede manier te doen, hè, op een veilige manier ook te doen. Maar we hadden al heel erg gehoopt dat ze gisteravond zouden zeggen dat we gewoon weer open mochten. Daar hadden we ook al een klein beetje, ook wel een beetje rekening mee gehouden dat het zo zou zijn. Dus we hebben onze voorbereiding getroffen om de winkel weer piek fijn in orde te maken. En de mensen kunnen weer komen. Ja, ja. Blije winkeliers in Volendam. Ook sportclubs en sportscholen mogen vanaf vandaag weer open. En verder kunnen ook kappers en andere contactberoepen weer aan de slag. De feestjes op Downing Street 10, waar de Britse premier Johnson nu al 2 keer excuses voor heeft aangeboden, waren eerder regel dan uitzondering. Dat zeggen bronnen tegen de Daily Mirror. De vrijdagmiddagborrels bleven doorgaan toen er strenge coronaregels golden. Wine Time Fridays stond in de ambtswoning vast ingepland van 4 tot 7. De premier was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal van die feestjes en hij wist dat ze tot het vaste ritueel behoorden. In Groningen wordt vanavond een fakkeloptocht gehouden uit protest tegen de plannen om meer gas te gaan winnen. Groningers vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek in Den Haag. Op zijn laatste dag als demissionair minister kondigde Stef Blok vorige week aan dat er vanwege afspraken met Duitsland toch meer gas wordt gewonnen in Groningen dan beloofd. En dat kwam bovenop de eerdere aankondiging dat extra gas nodig is omdat de bouw van een stikstoffabriek is vertraagd. Staatssecretaris Veilbrief voor Mijnbouw stelde gisteren nog eens 250 miljoen euro beschikbaar om slachtoffers te compenseren. Maar dat is voor veel inwoners van Groningen onvoldoende om het vertrouwen in Den Haag te herstellen. Dan is het 8:08, tijd voor het weer. Vooral in het zuiden en zuidwesten kan de zon doorbreken. Verder overheerst de bewolking en komt er nog hardnekkige nevel of mist voor. In mistgebieden niet warmer dan 3 graden. In opklaringen kan het 9 graden worden. Morgen kans op wat regen, maar verder verandert er weinig. En voor het verkeersnieuws gaan wij nu door naar Wijnand Zwaan.

Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank van jou mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapel gek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me. Misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Toch wel een klassieker, hoor, dit. Over het omzeilen van clichés, het vinden van de juiste toon, het zoeken naar unieke woorden voor een uniek persoon. Een Gronings duo was dat, de Jazzpolitie, met hun grote hit uit 1993, Liefdesliedjes. Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. Ton den Boon van de Dikke Vandalen met het woord van de week. Jaco de Kraker van Onze Taal zit achter het taalloket. Dirk van Toledo heeft voor onze vergeetwoord. Hoogleraar Mark van Oostendorp over het dialectendoeboek van het Meertens Instituut. En René Appel bespreekt de TNA van de kersverse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. Het woord van de week. Ja, uitwaaien. Ik zei het net al. Dat woord is sinds kort ineens helemaal hip en happening in de Verenigde Staten. Het wordt er als een kersverse term omarmd en gekoesterd. Het is misschien wel the word of the week daar. Maar hier in Nederland maken wij wat dat betreft weer heel andere keuzes. Ton den Boon, goedemiddag. Goedemiddag. De woordbewaarder van de Dikke Vandalen. Ja, wat is deze week bij ons het woord van de week? Dat is het woord vergrieping. En dat woord dat verwijst naar het verschijnsel dat een relatief nieuwe pandemische virusziekte, die aanvankelijk werd bestreden met lockdowns en andere rigide regels, voortaan beschouwd en bestreden wordt als een endemische ziekte, zoals bijvoorbeeld griep. Ja. Dus het is een afleiding van het woord griep, hè? En dan wordt het vergrieping genoemd. Het was ook niet eerder opgedoken, hè? Bij een griepepidemie of zo, dat Nederland heeft te maken met een vergrieping. Nee, inderdaad niet op die manier. Het woord is inderdaad deze week heeft het zijn debuut gemaakt in de Volkskrant. Afgelopen woensdag was dat. Het is wel zo dat het natuurlijk een afleiding is van het werkwoord vergriepen. En dat komt ook nu in deze betekenis voor. Maar dat kwam eind vorig jaar ook al een keer in deze betekenis voor. Ja. Maar het woord vergriepen komt in dialect ook nog wel voor. Maar dan in een heel andere betekenis, namelijk verpesten. Ook een ziekte trouwens, verpesten, ja. Ja, verpesten is natuurlijk ook van pest afgeleid. En vergriepen, regionaal dus ook van griepen. Dus dat zijn synoniemen. Maar in de huidige betekenis is het volstrekt nieuw. Wat niet wil betekenen waarschijnlijk dat we het nu als een griepje moeten zien. Want dat is weer, natuurlijk weer een heel ander verhaal. Nee, dat is misschien ook een beetje afhankelijk van de varianten die nog onder ons gaan komen de komende jaren. Gaat dit woord een stabiele toekomst tegemoet? Of zal het woord muteren? Zal het onder ons blijven? Nou, dat het woord muteert, dat zou inderdaad ook nog heel goed kunnen. Dat het inderdaad nieuwe betekenissen krijgt. Maar het zou inderdaad toch wel eens een soort lekenterm, als lekenterm kunnen gaan voortleven. Vandaar dat ik het toch wel interessant vind. En in ieder geval het werkwoord vergriepen lijkt me wat dat betreft nog iets hogere ogen te gooien. Te meer omdat dat misschien net iets vertrouwder klinkt dankzij dat regionale gebruik in een heel andere betekenis. Ja. Maar vergrieping, we houden het in de gaten. Ton den Boon, dankjewel. De meest veelzeggende quote van de week. Gisteravond op de persconferentie van het nieuwe kabinet werd bekendgemaakt dat er langzaam, heel langzaam, weer wat meer kan in het land. De teugels kunnen heel voorzichtig wat worden gevierd. Ook in het onderwijs. Daarvoor pleitte afgelopen week de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. In een open brief aan het OMT schreven ze dat hogescholen, mbo's en universiteiten zo snel mogelijk weer open moesten om verdere psychische schade bij jongeren te voorkomen. Nou, woensdag bij het programma Nieuws & Co. hier op NPO Radio 1 was Caroline Vink te gast, moeder van twee dochters. En dit zei ze over één van die dochters. Op een gegeven moment zei ze echt ook tegen mij van mama, kijk, dat kun je wel zeggen. Hè? En iedereen kan wel zeggen van dit gaat voorbij en er komt iets anders. Maar ja, ik word nooit meer 15. Maar ik word nooit meer 15. De tijd die ik nu mis, komt niet meer terug. Je bent maar één keer jong. Dit is de tijd om dingen te ontdekken, je te ontplooien, het leven te leren leven. En de schoolomgeving, de fysieke omgang met leeftijdsgenoten speelt daarbij een essentiële rol. Dat alles werd hier gezegd in een opmerking van precies 6 woorden. Maar ik word nooit meer 15. Wat ons betreft een veelzeggende quote. De meest nietzeggende quote van de week. Groningen is boos. Vorige week werd bekend dat er tegen eerdere verwachtingen in toch extra gas uit de bodem zal worden opgepompt. De provincie beeft van woede, zou je kunnen zeggen, omdat er naar hun gevoel keiharde beloftes worden verbroken. Maar afgelopen woensdag bij Dit is de Dag zat Jillis van den Beukel, energiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. En die zei, ja, maar we lopen nu tegen allerlei problemen op. Misschien hebben we die gasproductie wel veel te snel afgebouwd. Dat kun je ook zeggen. En ik wil niet zeggen dat ik dat zeg, maar dat kun je eigenlijk net zo goed zeggen. Wacht even hoor, zeg dat nog eens. Dat kun je ook zeggen. En ik wil niet zeggen dat ik dat zeg, maar dat kun je eigenlijk net zo goed zeggen. Ja, ik wil niet zeggen dat ik dat zeg, maar dat kun je net zo goed zeggen. Een fragment waarin 4 keer zeggen wordt gezegd en in 1 moeite door gezegd wordt dat het eigenlijk niet wordt gezegd. En dus zouden wij van de taalstaat willen zeggen, zeg zegsman, als je zo vaak zeggen zegt en daarbij eigenlijk niets zegt, zeg het dan ook gewoon niet. Op deze manier is het wat ons betreft nietszeggend. De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl. We kregen een mailtje van een luisteraar, Uriel da Costa, en die had het over het woord heling. Dat woord heeft 2 volslagen verschillende betekenissen. Heling in de betekenis van heel maken en heling in de betekenis van het aannemen of kopen van gestolen goederen. Uriel vindt het frappant en zou graag willen weten hoe die verschillende betekenissen zijn ontstaan. Nou ja, en wat doen wij dan? Dan leggen wij die vraag voor aan Jaco de Kraker van de taaladviesdienst van Onze Taal. Jaco, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die 2 vormen van heling, hebben die iets met elkaar te maken? Nee, het lijkt erop dat het 2 heel verschillende woorden zijn. Ja, we hebben vaker woorden die samenvallen in het Nederlands. Ja, die precies hetzelfde klinken eruit zien. Ja, homoniemen noemen we die dan. En vaak zijn het is het oorspronkelijk toch wel hetzelfde woord. Maar soms zijn het ook echt heel verschillende oorsprongen. En dat lijkt hier het geval te zijn. Er zijn inderdaad twee woorden heling. Ja. Allebei afgeleid van het werkwoord helen. Het eerste betekent inderdaad, zoals de vraagsteller zegt, heel maken. Dus, ja. En dan in de zin van gezond maken. Hè? Dus heel. Een heelmeester had je, hè? Ja, natuurlijk. Precies. Ja. Ja, dat is iemand die mensen, dus een chirurgijn die mensen gezond maakte. Dus heel maken kennen we tegenwoordig vooral in de zin van iets wat kapot was, weer repareren. Maar heel maken is van oorsprong eigenlijk vooral gezond maken. Ja. En dat zien we inderdaad nog bij heelmeester, of de tijd heelt alle wonden, of tandheelkunde, oogheelkunde. Ja. Dus dat woord bestaat nog wel. Ja. Hoewel we verder meestal genezen gebruiken daarvoor. Maar dat komt van het woord helen. Ja, dus helen, waar ook de vraagsteller noemt ook al heilig en heil. Dat is daar inderdaad ook mee verwant. Een heiland, dus heilig is eigenlijk ook volmaakt. En dus dat betekent eigenlijk min of meer hetzelfde als heel. Dus als iets heel, wat helemaal gaaf is, wat compleet is. Ja. Dus dat is verwant. Hoe zit het dan met dat andere woord heling? Ja, dat is een heel ander woord. Dus het kopen van gestolen goederen of het verbergen ervan. En dat woord helen, het werkwoord helen, waar dat van afgeleid is. Het betekent van oorsprong verbergen of bedekken. En dan vooral verbergen niet zozeer van concrete voorwerpen, maar dus dat je iets verstopt, maar meer dat je in je hoofd iets geheim houdt wat eigenlijk niet, wat maar beter niet bekend kan worden, zeg maar. Is en dat, ging dat verwant dan aan verhullen? Of is ja, precies. Er zijn heel veel woorden die ook die we nog steeds gebruiken en die ook verwant zijn. Hullen, verhullen, huls en verholen, onverholen. Helm zelfs is ook nog verwant, waar je hoofd mee bedekt. En hol en holte en holster, allemaal dingen die iets bedekken. Dat is wel grappig dat die woorden allemaal nog verwant zijn en allemaal nog bestaan. Maar het is dus van oorsprong. Dus stiekem, iets geheim houden. Ja, iets geheim houden wat maar beter niet bekend kan worden. En dat ging dan vaak specifiek om diefstal. Hè? Dus je wist dat iemand iets gestolen had, maar je hield daar je mond over. En de volgende stap in de betekenis van het woord helen was dan dat het ook zelfs ging betekenen dat je een dief echt ging helpen. Dus dat je hem een toevluchtsoord bood. En daaruit ontstond er weer de betekenis dat je hulp biedt aan een dief door gestolen goederen te kopen. En dat is eigenlijk hoe we het nu nog gebruiken. Dus je heelt een fiets, want dat is dus een fiets die gestolen is en die koop jij. En dat is dus een heel ander woord dan het andere helen. Ja, nee, zeker. Zeker. Met een heel andere oorsprong dus. Precies, dus helen, verhullen. Ja, dat zijn allemaal woorden die er ook mee samenhangen. Ja, heel veel woorden met zo'n H en zo'n L die van dat helen ook afgeleid zijn. Ja. Ja, hoe moet je dan een fietsenmaker noemen die een gestolen fiets heel maakt? Is dat een... Ja, dat is heel... Hele. Wordt een leuke, zoiets, ja. Ja, dat is ook, komt wel vaker voor, dus hè, dat twee verschillende woorden, homoniemen inderdaad. Ja, precies, homoniemen. Je moet het toch doen met de klanken en letters die je tot je beschikking hebt. En we hebben nu helemaal veel woorden, dus er valt wel eens wat samen. En dus dat komt op zich vaker voor. En vaak zijn het dan, zoals ik al zei, vaak zijn het uiteindelijk toch wel hetzelfde woord van oorsprong. Ook al zijn de betekenissen dan totaal uit elkaar gelopen. En soms zijn het echt heel verschillende woorden. Zoals dat lijkt bij heling zo te zijn. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld bij arm, om een voorbeeldje te noemen. Of bij bus. Dat zijn echt. Dus arm is een lichaamsdeel, maar het is ook behoeftig of niet rijk. Maar dat is gewoon toeval dat het hetzelfde woord is. En bus. En nu, bij heling is dat, heeft het een andere oorsprong. Nou, we zijn een stuk wijzer geworden, Jacco. Hartelijk dank. Of heel hartelijk dank in dit geval. Ja, en heeft u nou ook een vraag voor het taalloket? Mail die dan naar taalstaat@kro-ncv.nl. Het vergeetwoord. Een woord dat we moeten blijven koesteren. Een nieuw jaar, een nieuw adoptiebewijs. En dat kunt u zomaar ontvangen als u een vergeetwoord instuurt. En als dat vervolgens ook wordt goedgekeurd natuurlijk door beschermvrouwe Nelleke Noordenvliet van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. En ik kan u vertellen, zij is streng, doch rechtvaardig. Dirk van Toledo, goedemiddag. Goedemiddag. Uit Waalwijk, 75 jaar, gepensioneerd chemicus. U bent deze week door de ballotage gekomen. Ja, wat is uw vergeetwoord? Zieden. Zieden. Oh ja, wat betekent dat? Nou, het betekent in de figuurlijke zin waarin we de meeste van ons het wel zullen kennen. Ik word daar ziedend van. Ja. Dat betekent eigenlijk, ik word er erg boos van. Maar in de concrete zin wordt het eigenlijk niet zoveel meer gebruikt. Het werd concreet gebruikt in de ziederijen. In de ziederijen? Ziederijen, ja, dat waren installaties vroeger waar zeep gemaakt werd. Wat deden ze in zo'n ziederij? Is dat, Daar werd olie, dat werd gemengd met loog. En de temperatuur die werd daar opgevoerd. En bij dat, ja, dat dan is, dan was de zieder, zeg maar. Dat was de man die de ziederij beheerste. Die keek dan op het oog van of het de zeep, of dat goed werd. En dat was eigenlijk het woord had ik gevonden in een boekje van 1937. Ja. Dat mij inspireerde om scheikunde te gaan studeren. Ja, dat, ik hoor inderdaad wel een chemicus aan het woord, lijkt mij dit. Ja. Ja, dat was een boek van Alders en dat heette Jongens en Scheikunde. Ja. En dat tezamen met een inspirerende scheikundeleraar deed mij dat besluiten om die kant heen te gaan. Ja. Maar daarnaast werd zieden, naast die zeep, werd het ook gebruikt om zout te isoleren. Dus dat waren de zoutziederijen. Maar wat doe je dan met het zieden? Wat gebeurt er dan? Het verwarmen. Dat is het. Dus het is echt verwarmen. Aan de kook brengen. Het is een bijna synoniem, zeg maar, van koken. Ja, ja. Maar het houdt meer in. Het is eigenlijk meer het in beweging brengen. Het verontrusten. En dat was eigenlijk op moleculair niveau ook gebeurd. Je gaat niet zeggen van ik heb trek, dus ik ga vanavond even iets lekkers zieden. Dat zou zomaar kunnen. Want dat is hetgene waar ik het voor wil gaan gebruiken. Als een soort renaissance van het woord zieden. Zo horen wij dat graag natuurlijk. Hè? Als je een adoptiebewijs krijgt, dan gaan wij voor een renaissance van het woord. Dus gaat u door? Precies. Ja. Nou, ik ben bestuurslid van natureforlife.org. Dat is een organisatie die zich inzet om de biodiversiteit aan kinderen duidelijk te maken. En een van de projecten die we hebben, dat is om dat gaat eigenlijk van de zon naar het bord. En dat, daarmee willen we in tropische landen de houtskool weg hebben uit de keukens. Ja. Dat vervuilt, dat daarmee worden bomen omgehakt enzovoorts. En als een alternatief daarvan hebben wij een methode ontwikkeld die we dus verder gaan publiceren, waarbij alleen maar elektriciteit wordt gebruikt uit de zon en warmte uit de zon. En daarbij gaat u het woord zieden gebruiken? Ja. Dat voel ik aankomen. Want u gaat het verder verspreiden. Ziedend van woede heeft er ook mee te maken. Dat je kookt dus. Dat toch? Precies, dat is, precies. Ja, en dat wij willen daar een nieuw woord ook van maken. Dat is zonzieden. Zonzieden, oké. Ja, dat is mooi. Dat is het verwarmen met de zon. Ja. En dat kan dus tot koken zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Het kan ook gewoon zijn dat je het moet verwarmen om een bepaalde reactie in de voedselbereiding te realiseren. Ja, nou, het is uitermate ambitieus en wij juichen dat bijzonder toe. En wij hopen dat als u deze plannen voortzet, dat het misschien volgend jaar wel terugkomt als woord van de week ineens. Het zonziede. Wie zal het zeggen? Dank u wel, meneer van Toledo. Ja. Blijf het vooral gebruiken en verspreiden. En vergeetwoorden kunt u insturen via onze site of mailen naar taalstaat@caro-ncrv.nl. Het gaat niet over, vroeger is nooit voorbij. Alles blijft bewaard in het duister, een onzegbaar groot geheim. Maar als ik zing en jij luistert. Nee, het gaat niet, waar blijft de tijd? Zodat ik het kwijt ben, de woorden. Of het is stil, maar diep van binnen weet ik heus waar ik heen wil. Hier ben ik in het zicht, alle ogen gericht op mij. Dan kan ik alles aan, wil ik gaan, als een bliksem schiet, kom ik voorbij. Dan voel ik het licht in mijn gezicht. Ik schud trompetten uit mijn mouw, klarinetten en een pauken. Lijf vol symfonieorkest wordt hier bezongen. Vol violen, cello's, hobo's, harpen en noem maar op. Over een podiumdier gaat het, gebaseerd op het turbulente leven van Karin Bloemen in een songtekst van Ellen ten Damme. En vol vuur gezongen door Lisse Knapen. In het licht heet het, de nieuwe single van Lisse. De Taalstaat. Met Frank van Pamelen. Ze vormen de schatkamer van de Nederlandse taal. De databanken van het Meertens Instituut over de Nederlandse dialecten. Duizenden uren aan geluidsopname, ingevulde vragenlijsten over dialectwoorden en kaarten waarop de verspreiding van die woorden is terug te zien. Veel van die schatten zijn inmiddels ook online beschikbaar en dus kan eigenlijk iedereen ermee aan de slag. Maar ja, wat kun je er allemaal mee? Dat vertellen 41 wetenschappers in het dialectendoeboek dat volgende week verschijnt. Mark van Oostendorp, goedemiddag. Goedemiddag. Onderzoeker aan het Meertens Instituut, hoogleraar Nederlands en academische communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En met Simone Wolf, samensteller van het boek. Ja, wat maken die databanken tot zo'n kostbare schat? Ja, kijk, om te beginnen kan je natuurlijk zeggen, de dialecten zijn een kostbare schat. Hè? Ja. Precies, die dialecten. Dus dat, waar denk je aan bij schatten? Denk je aan rijkdom en allerlei parels. En precies dat hebben we, die dialecten. Natuurlijk, die dialecten die geven je allerlei inzicht in hoe er vroeger werd gesproken. Er zijn zoveel verschillende manieren van Nederlands spreken geweest. En die zijn, ja, vervolgens zijn die allemaal opgetekend door onderzoekers van dat instituut, 90 jaar lang. Er zijn opnamen gemaakt. Ze zijn met de huifkar, bij wijze van spreken, met achterop een bandrecorder, zijn ze van dorp naar dorp getrokken. Hebben dat allemaal opgenomen? Ik zie het helemaal voor, want je zegt van dat de dialecten zijn eigenlijk de schat. Maar de dialecten moeten natuurlijk dan zichtbaar, tastbaar gemaakt worden. Leid ons eens rond. Wat vinden we in die schatkamer? Ja, dus om te beginnen dan misschien wel mijn lievelingsschat zijn wat wij in huis noemen de bandenvrij gesprek. Ja. En dat zijn dus inderdaad die bandrecorders die ze van het ene dorp naar het andere dorp hebben gesleept. En dan kwamen ze in zo'n boerderij en dan werd ouderwets, weet je wel, werd de klok even stilgezet. Omdat de tikken niet ook mee op te nemen. En dan, in het ideale geval, zette de onderzoeker een flesje never op tafel bij die mensen. Om de kom wat losser te maken. Zei je ook, ik moet even naar het toilet, zodat die mensen onderling gingen praten. En dat werd allemaal opgenomen. En dat hebben wij dus allemaal. Dus er zijn duizenden uren van opname van echt heel Nederland. En ook een heel klein beetje van Vlaanderen. Maar is dat dan zonder vooropgezet plan? Van, laat maar lopen en we kijken wat eruit komt. Ja, dat was dus echt inderdaad vrij gesprek. Om te zien, wat gebeurt er nu als je mensen spontaan laat praten? En we hebben natuurlijk ook veel meer gestructureerde data, echt vragenlijst, ook daar zijn ze. Ja, neem maar even over om bij die spontane gesprekken te blijven. Hè? Want een deel van die banden vrije gesprekken, zeg maar, die zijn terug te luisteren op de sprekende kaart van het Meertens Instituut. Dus een kaart van Nederland met stipjes. En als je op zo'n stipje drukt, dan krijg je bijvoorbeeld dit. Schiermonnikoog, schiermons eer. En dan zullen we misschien trouwen een ijstrintje met je naar maar aan halen, hè? Nou, je zegt wel, waarom moet je met de straal rijden, maar ik wil net jutten, hè? Ah, nee, ze hebben dat doof ik net, want we hebben alle het schoon barst om, we gaan gebeuren om te keuren. Wat horen we hier? Ja, dus hier horen we een mevrouw die het oude dialect spreekt van Schiermonnikoog. Die natuurlijk vertelt over de activiteit van de Schiermonnikoogers, namelijk het jutten. Ja. Maar vooral ook, ja, dat Schiermonnikoog, dat is ook wel echt, ja, dat is echt een voorbeeld van zo'n schat. Dat is het oudste Fries dat er nog is. Waar je in ieder geval vroeger aan kon horen hoe dat Fries klonk. En kijk, dit soort opnames, die zijn gemaakt in de jaren 60 of 70 met oude mensen over het algemeen uit die tijd. Dus dat gaat over mensen die geboren zijn in de 19e eeuw. Ja. En ja, de meeste mensen die veranderen hun taal niet zo heel erg meer na hun jeugd. Hè? Dus de meeste mensen blijven ongeveer praten zoals ze, zoals ze spraken tijdens hun jeugd. Dus je kunt je echt 100 jaar, minstens 100 jaar, terugkijken, terugluisteren. En speelt er ook nog mee dat ze op een eiland zitten en dat het dus minder beïnvloed is? Of dat het daar langer blijft? Ja, die eilanden zijn super interessant. Dus op Schiermonnikoog geldt dat heel erg. Dat is dus een heel erg geïsoleerd eiland. Tegelijkertijd zijn de eilanden, de Waddeneilanden, natuurlijk juist ook altijd gebieden geweest waar mensen naartoe trokken. Ja, dus ja. Op sommige van die eilanden vind je juist ook heel veel Hollandse invloed in het Fries. Ja. Maar dat is... precies even interessant. Dat is natuurlijk precies even interessant. Dus wat er op Terschelling gebeurt. Op Terschelling, waar Hollands en Friese op elkaar zijn gebotst. Ja, dat geeft precies even een interessant beeld. Ja, maar dat komt dus nu naar boven met zo'n vrije banden. Of bandenvrij gesprek. Dat is het. Bandenvrij gesprek. Bandeloos gesprek eigenlijk. Maar er zijn ook andere methoden om data te verzamelen. Ja, dus het voordeel hiervan is dat je. Zeker als je mensen dialect wil laten spreken. Je wordt altijd beïnvloed door je gesprekspartner. Hmm. Dus als ik met een dialectspreker ga praten, dan gaat hij toch zich een beetje aanpassen. Dus wat je ook kunt doen is meer systematisch dingen afvragen. Ja. Want bij deze banden, ja, dan soms zeggen mensen iets gewoon niet, omdat ze het gewoon niet zeggen. Dus dan weet je niet, kunnen ze dat nou wel of niet zeggen? En ja, met die andere methode dus kun je dan ga je dat systematisch vragen. Ja. Kunt u dit zeggen? Kunt u dat zeggen? Ja. En het Meertens Instituut is begonnen 90 jaar geleden met Piet Meertens. In zijn eentje. De Piet Meertens. Ja, en wat was zijn taak? Zijn taak was het maken van vragenlijsten. En die verstuurde die dan naar overal in Nederland. En daar zat dan, ja, ik stel me voor, de schoolmeester of zo. Een soort lokale intellectueel. Die wel iets wist over het dialect. En die moest dan zeggen, hoe zeggen mensen in het dorp dit? Wat zeggen ze tegen knikkers? Ook een schat. Maar dan krijg je een vertekend beeld natuurlijk. Want je wil dat die mensen het dorp het zeggen. Je krijgt bij allebei een soort vertekend beeld. En het idee is, als je al die vertekende beelden nou bij elkaar optelt, dan krijg je het beeld hoe het echt in elkaar zit. Een mooi beeld. De Utrechtse hoogleraar Norbert Korver, die noemt in het boek De Databanken van het Meertens Instituut de deeltjesversnellers van de taal. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dus wij noemen het een doeboek. En het idee is, we willen iedereen uitnodigen om nu eens hiermee aan de slag te gaan. Aan je eigen dialect of dialecten met elkaar te vergelijken. Maar we hebben inderdaad, zoals je zei, 41 taalkundigen gevraagd om daar ook iets mee te doen. Ja. En hij zegt, ja kijk, er zijn zoveel kleine verschillen tussen dialecten. De ene zegt dit en het dorp daarna zeggen ze net iets anders. Ja, ja. Dus je hebt al die kleine deeltjes. Je hebt allerlei, zoals je in de natuurkunde, allemaal kleine deeltjes onderzoekt die op elkaar botsen. Zo kun je hier kijken. Nou, hier zeggen ze dit, daar zeggen ze dat, daar zeggen ze dat. Maar nou blijkt, bij al die variatie blijkt dat er sommige dingen nooit door iemand gezegd worden. Ja. En wat vertelt ons dat nou over de geschiedenis van het Nederlands? Of wat vertelt ons dat over de menselijke geest? Dus misschien zijn sommige dingen zo ingewikkeld, die kun je gewoon nooit zeggen. Of over hoe geïsoleerd misschien een bepaald gebied ligt, zegt dat je ook? Je kunt inderdaad, je leert zeker ook altijd iets over de geschiedenis van Nederland. Hè? Dus waarom zeggen ze hier? Nou, dus waarom is het nou zo dat op Schiermonnikoog nog tot lang dat oude Fries werd gesproken? Hoe komt het dat er een groot gebied is waar ze nu zeggen dat ze Neder-Saksisch spreken van de Achterhoek tot aan Groningen? Ja, waarom is het dat gebied? Ja. Kun je aan de hand van de dialecten ook zien hoe het Nederlands zich heeft ontwikkeld? Ja, dus zeker als je het Nederlands neemt in een soort brede, ruime zin. Hè? Mm. Dus het Nederlands, zoals we dat kennen, het standaard Nederlands, is natuurlijk ooit gemaakt, gebaseerd op de dialecten in de 17e eeuw. Bij handopsteking door een soort commissie met mensen uit allerlei verschillende regio's. Nou, we kunnen daar constateren dat toen de Hollandse dominantie al heel groot was. En dat Holland dus vaak heeft gewonnen. Die hadden meer stemmen, ja. Okay. Maar ook dat soms toch ook het oosten won en soms het westen won. En wat je zeker kunt leren is over hoe verschijnselen bijvoorbeeld zich uit Holland zijn gaan verspreiden gaandeweg naar een groter gebied. Dus als je kijkt naar dialectkaarten, dan zie je vaak een soort uienstructuur. En met een soort binnenste ring en dan een ring daaromheen en een ring daaromheen. En steeds ring daaromheen. En vaak is de kern van die ui Holland. Omdat dat al zo lang het sociale en culturele centrum is, dat mensen daar naar kijken en dat hebben willen nadoen. Kun je in die schatkamer ook zien dat er dialecten of streektalen verdwijnen? Is dat beeld bevestigd door wat jullie onderzoeken? Ja, wat ik zou... Kijk, is dat het wordt al heel lang gezegd. Ik werk al 25 jaar op dat instituut. Toen werd het al gezegd, maar eigenlijk werd het toen al gezegd... ja, 25 jaar geleden, dus in 1975 werd al gezegd... in 2000 spreekt niemand dialect meer. Maar wat er feitelijk gebeurt, denk ik, is meer... de dialecten vervagen een beetje. Ze gaan op elkaar lijken. Maar mensen... Het blijven subtiele verschillen. Je blijft nog steeds horen dat iemand uit Brabant komt. Je hoort misschien niet meer dat hij specifiek uit Sint-Oederode komt... maar wel dat die persoon uit Brabant komt. En ik denk ook eigenlijk niet dat dat gaat verdwijnen. De zachte G is helemaal niet op zijn retour. Ontstaan er zelfs nieuwe vormen van dialect? Ja, misschien. Dat is ook interessant natuurlijk. Dus straattaal is daar misschien een voorbeeld van... Inclusief dat die straattaal verschilt van stad tot stad... en zelfs binnen een stad van de ene wijk naar de andere wijk. Ja. Dus in Rotterdam heb je wijken waar betrekkelijk veel Kapverdianen wonen... en daar zitten dus Kapverdische woorden in de straattaal. Dus je krijgt dialecten binnen de straattaal. Dat is zo vormen zich gaandeweg regels, specifieke, plaatselijk specifieke taal... en dat is eigenlijk wat dialect is, zou je kunnen zeggen. Het is een dialectenboek. Mensen moeten er ook zelf mee aan de slag, hè? Hoe? Ja, nou kijk, dus 90 jaar geleden begon Meertens al met mensen te activeren. Dus dat is wat wij altijd hebben gedaan. En ook nu, ja, mensen mogen ermee doen wat ze willen. Als mensen dan denken, ja, ik vind mijn eigen dialect super interessant. Ik wil er alles over weten. Nou, we hebben een schat aan materiaal over vrijwel iedere plaats in Nederland. Als mensen zeggen, nou, ik wil meedoen. Nou, ik wil ook wel eens een keer in zo'n taalkundige deeltjesversneller zitten. Dan wordt in dat boek dus ook uitgelegd hoe je dat zou kunnen doen. Dus je kunt nadenken over taal is iets wat heel veel mensen heel leuk vinden. Wij hebben daar alles voor wat je nodig hebt. We willen graag helpen. Dus laat maar komen. Welkom. Welkom. Volgende week verschijnt het. Volgende week verschijnt het. Mark van Oostendorp, hoogleraar, onderzoeker aan het Meertens Instituut... en medesamensteller van het Dialectendoeboek. Dankjewel. Dankjewel. Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen. Ik zie dat elke jongen stiekem naar haar kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij en dat wil ze laten weten. Is veel te hoog gegrepen. Maar nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Ze wil mij, jij, jij. Ja, ze wil mij, jij, jij. Oh, oh, oh. Ze wil mij, jij, jij. Oh, oh, oh. Ze wil mij, jij, jij. Onderweg naar de huis. Ik betaal de taxi en haar schoenen zijn al uit. Want we kunnen niet meer wachten. Ze doet de deur dicht, laat de lampen uit. Kleren op de trap en mijn vingers op haar huid. Het worden slapeloze nachten. Zij weet dat elke jongen stiekem naar haar kijkt. Zij heeft alles binnen handbereik. Maar zij wil mij, en dat wil ze laten weten. Zij wil mij, ze is veel te hoog gegrepen. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Nee, ik kan niet geloven dat ik hier ben, ik hier ben. Zij wil mij alleen maar dichterbij. Zij wil Dit is lekker hoor. De opvolger van de succesvolle single Amsterdam. En ook dit nieuwe nummer staat alweer hoog in de hitlijsten. Nog voordat ik me voor kon stellen, stond ze op mijn lijf geschreven. Nou, en dat vinden wij gewoon mooi geschreven. Zij wil mij, was dat van de 25-jarige singer-songwriter Fleming. TNA van een BN'er. René Appel. We kenden hem al, maar dan als wetenschapper en als president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij gaf colleges in De Wereld Draait Door, was directeur van het gerenommeerde Institute for Advanced Studies in Princeton. En nu heeft zijn indrukwekkende carrière weer een nieuwe wending genomen. Sinds maandag is Robert Dijkgraaf minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja, en meteen al in zijn eerste week als minister wordt hij onderworpen aan de taal-natuuranalyse van schrijver en jawel, ook wetenschapper, maar dan in de taal. René Appel. René, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we meteen naar het eerste fragment gaan. Het is een dag waar we stilstaan bij dat het allemaal weer gaat beginnen. Waarom wilt u dit zo graag? Nou ja, toen ik het telefoontje kreeg, dacht ik van, ja, dat kan ik onmogelijk doen. En toen dacht ik ook van, ja, dat kan ik onmogelijk weigeren. Dit was de kabinetspresentatie door de NOS afgelopen maandag. Wat vind je van zijn antwoord? Zijn antwoord vind ik interessant in die zin dat hij eigenlijk twee keer een soort tegenstelling erin bouwt. Ja. Dat doe je natuurlijk bewust. Om het een beetje spannend en leuk te maken. Het is stilstaan versus beginnen. Beginnen, dat is beweging. Stilstaan is geen beweging. En ook nog, dit kan ik onmogelijk doen en ik kan het onmogelijk weigeren. Ja. Uiteindelijk heeft hij het toch wel gedaan natuurlijk. Ja. Maar het gaat om die tegenstelling. Ja. En die tegenstelling, dat is fraai verwoord. Ik wil het nog even over zijn stem hebben. Ik vind dat hij een plezierige, aangename stem heeft. Ja. Hij spreekt ook keurig Nederlands, maar dat blijkt verder ook wel uit de volgende fragmenten. Ja. Als we kijken wat die bouwstenen zijn, zou ik zeggen de bouwstenen van het leven zijn de genen, de DNA, de moleculen. Voor de materie, onze atomen, onze elementaire deeltjes die weer uit op zijn gebouwd. En de informatie zijn onze bits, onze codes, onze programma's. En in ieder van deze drie categorieën maken we doorbraken mee die precies die stap maken van het bouwstenen naar het bouwen. Ja, dit komt uit de registratie van een publiekslezing in Leuven. Ja. De manier van praten, wat valt u hierbij op? Hij heeft een typische docententoon, hè? Ja. Maar hij heeft ook een enthousiaste toon. Een enthousiasmerende toon, zou ik eigenlijk liever zeggen. Ja. Als hij college geeft, in ieder geval zo'n college, dan doet hij dat vanuit de houding, luister, ik ga jullie iets leuks vertellen. Ja. En dat hoor je die in zijn stem doorklinken, die bevlogenheid. Ja. Dat hoor je in zijn stem doorklinken. Iets leuks, iets interessants, enzovoorts. Verder vertelt hij vaak puntsgewijs, hè? Hier heeft hij ook drie categorieën die weer uit drie onderdelen bestaan, ieder. En eerst komt dit en dan komt dat. Dat is ook vaak de opbouw van zijn college. Heel gestructureerd. Ja. Maar zo dat hij de hoorder ook meeneemt daarin. En verder gebruikt hij heel veel voorbeelden, heel veel illustraties. Dat is ook duidelijk. De hele goede docent die daarin zijn leerlingen, zijn luisteraars, zijn toehoorders ook mee kan nemen. Maar als onze cellen de eenheid van het leven zijn, als deze prachtige fabriek hebben, wie werkt dan in die fabriek? Ik ken de wetenschap van binnen. En ja, de buitenkant is een mooi glimmend iets. En dat ik vertel er graag over en ik doe er misschien nog een extra glanslaagje op. U gebruikt zelf als de metafoor, wetenschap is zoeken naar het begin van het plakbandrolletje. Dat is een van de meest frustrerende dingen om te doen. Het is mooi, maar ja, een paar stukjes aan elkaar geplakt, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat is de overeenkomst? De overeenkomst is dat hij heel vaak gebruik maakt van metaforen. Ja. En die metaforen die verscherpen het inzicht van de toehoorder natuurlijk. Hè? Ja. En die maken het ook invoelbaar voor de toehoorder. Eerst begint hij al met een fabriek, met werkers erin, in onze cellen. En het glanslaagje dat hij ergens op wil leggen. Maar ook wetenschap is het zoeken naar het begin van het plakbandrolletje. En dan denk ik, oh ja, verdomd, dat is waar. Dan zit je zo te pulken. Ja. Hij voert het trouwens nog verder door, hoor. Gaat het lukken totdat je het gevonden hebt? En even... ja, maar op een gegeven moment werkt hij dat nog iets verder door. Namelijk zegt hij, ja, dan heb je het gevonden. En dan trek je het verder af. En dan scheurt het weer. En dan moet je weer het begin zoeken. En dat is ook beeldend in vergelijking voor hoe het in de wetenschap zit. Soms vind je iets en dan denk je, ah, ik ben op het goede spoor. En dan loopt dat spoor dood. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dan begin je weer opnieuw te peuteren dus. Op een of andere manier zie ik het wel als een soort vervolg. Ik wil graag een soort rust en ruimte brengen. Nou, die was er misschien wel te veel in Princeton, maar iets van, dat, van die geest. Op eerste kerstdag staat het nu gepland. Dat is waar mijn sterrenkundige vrienden, trouwens wij allemaal echt super enthousiast over zijn. Dat is de lancering van de James Webb ruimtetelescoop. Dat is een soort opvolger van de Hubble. Ja, weer een compilatie? Ja, ja, je hoort dat al een beetje. Hè? Ja, die compilaties heb ik vaak. Omdat door veel teksten heen kan je hetzelfde horen. Ja, namelijk een soort. Een soort, dat doet hij een soort vervolg, een soort rust en ruimte. Ja. Wat voor soort rust en ruimte is dat dan? Stel ik me altijd de vraag. Ja, dat heeft hij heel veel. Dat kan misschien komen door ook een Engelse invloed. Hè? Sort of. Ja. En dat zou kunnen. Hij heeft 10 jaar in Princeton gewerkt. Dus misschien dat we daar de invloeden van kunnen herkennen. Of toch weer de wetenschapper die op zoek gaat naar soorten? Of is het meer een manier van zeggen? Tegenwoordig is het in het Nederlands, hoor je ook heel veel mensen een soort zeggen. Wat dat betreft sluit hij aan bij een modetrend. We gaan een soort vandoor. In de politiek moet je ook met al die verschillende meningen daar ergens uitkomen. En dat betekent van dat je, denk ik wel, en dat geldt zeker voor ons als kabinet, maar ook voor ons als individu. Mm-hmm. Dat je al die krachten voelt die op je aangrijpen. Ja, dat was afgelopen maandag op 1. Net beëdigd als minister van Onderwijs. Wat doet hij hier? Hier laat hij zien dat hij ook heel goed in staat is om een complexe zin tot een goed einde te brengen, laat ik het zo zeggen. Hij begint met, en dat betekent van dat je, denk ik wel, dat is een soort adempauze, denk ik wel. En dan komt er een lange tussenzin. En dat geldt zeker voor ons als kabinet. En ook voor ons als individu. En dan komt de bijzin dat je die krachten voelt die op je aangrijpen. Nog weer een keer een bijzin. Dus, maar hij maakt het keurig af. Ja, grammaticaal gezien zit het redelijk complex in elkaar. Maar hij maakt het keurig af. Voor sommigen was het ook de eerste kennismaking. Want Robert Dijkgraaf bijvoorbeeld zat een paar dagen in quarantaine omdat hij uit Amerika kwam. Ja, net. Ik logeerde vlakbij de gevangenenpoort. Dus er waren wel historische connotaties hier. Ja. Ja, het 8-uur-journaal van maandag. Waarom wilde je dit laten horen? Twee dingen. Het ene is dat hij wel graag ook een grapje maakt. Je hoort hem zelf ook een klein lachje erbij produceren. Hè, van de gevangenenpoort. En heeft het historische connotaties. Dat is toch wel een beetje de wetenschapper die hier het woord is. Maar dat hoor je dus. De wetenschapper en wel een wetenschapper die dingen wil overbrengen. Daar gaat het steeds om. Zeker, zeker. Zoals wij ook dingen willen overbrengen, Frank. Dat is ook zo. René Appel, dank je wel weer. Ja, en tot zover de taalstaat van deze week. Wij maken plaats voor Dr. Kelder en Co. En volgende week is Frits er weer. Ik wens u een heel mooi weekend. KRO NCRW. NPO Radio 1. Nadat een kind uit huis geplaatst is, moet er actief worden gewerkt aan terugplaatsing. En dan zegt het Hof, dan moet je wel echt alles in het werk stellen om te werken aan hereniging tussen ouders en kind. Maar gebeurt dit wel in de praktijk? Ik had slaaploze nachten en is er wel goed gewerkt aan een terugplaatsing. Ik heb gezegd, ik kan dit niet, ik doe het niet, ik weiger hier aan mee te werken. En is er wel zicht op hoe vaak dit gebeurt? Het is ook iets wat we zouden moeten willen weten. Ook om te kunnen toetsen of dat wat je doet effectief is. Werken aan terugplaatsing in de jeugdzorg. Op NPO Radio 1. Argos, straks om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Cheers. Welkom in de wereld van gelijke kansen. Waarin alle tennissers met dezelfde ambitie hetzelfde podium verdienen. Ook als je in een rolstoel zit. Vinden zij ook. Daarom is ABN AMRO trotse hoofdsponsor van het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament. Zo versnellen we gelijke kansen voor iedereen. Game, set, match. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Deze keer schotelen we je niet zomaar een vakantie voor. Want de mooiste vakantieherinneringen, die maak je zelf. Bijvoorbeeld in het zonnige Spanje. We need a holiday. Met onze vroegboekdeals maak je nieuwe herinneringen in Spanje vanaf €249 per persoon. Boek nu zorgeloos dankzij de uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Je ideale vakantie boek je nu zorgeloos. Ontdek onze uitgebreide garanties op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories.